चलिए मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रुकू के। पहला पॉइंट है हिदायत, छह बातें हैं इसमें। दुश्मन से मुकाबले में साबित कदमी रखो, अल्लाह ताला को कसरत से याद रखो, उम्मीद है कि कामयाबी नसीब हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़ो नहीं वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, सब्र से काम लो, काफिरों के से रंग ढंग इख्तियार ना करो, इतराहट यानी दिखावा, लोगों को अपनी शान दिखाना, अल्लाह के रास्ते से रोकना। दूसरा पॉइंट है शैतान की खिदमत, पांच पॉइंट्स हैं इसमें। लोगों की नज़रों में इनके काम खुशनुमा बनाकर पेश करना, ये इत्मीनान दिलाना कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, ये यकीन दहानी कराना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुकाबले के वक्त उल्टे पांव फिर जाना, मुकाबले के वक्त ऐलान करना मेरा तुम्हारा कोई साथ नहीं, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है। पसंदीदा रवैये, साबित कदमी रखना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, सब्र करना। अल्लाह से डरना, नापसंदीदा रवैये, आपस में तनाज़ा करना, दिखावा करते हुए घरों से निकलना, अल्लाह के रास्ते से रोकना। अल्लाह से डरने का दावा तो करना लगा लेकिन फिर भी नाफरमानी करना। अमल की बात यही है कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा को अपने अंदर से निकालना है, काफिरों के से रंग ढंग नहीं इख्तियार करने, किसी नेमत पर इतराना नहीं, ना माल पर, ना इल्म पर, ना हुस्न पर, ना ख़ानदानी नसब नाते पर और ना ताल्लुकात पर। अपनी शान दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना, ना लिबास और ना खाना पीना, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना नहीं, आपस में झगड़ा नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।